لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق اللہ علیہ وسلم. شیطان کو جب دکارا گیا تو کہنے لگا کہ ضرور بضرور میں آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ اپنے تابع کر لوں گا, ان کو گمراہ کروں گا, ان کو امیدیں دلاؤں گا, ان کو یہ سکھاؤں گا کہ وہ کاٹیں گے اپنے چوپایوں کے کانوں کو, اور ان کو یہ سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص نے شیطان کی بات مانی, دوستی لگائی اللہ کے علاوہ, وہ بہت بڑا خسارے میں ہو گیا. شیطان تو وعدے دلاتا ہے, امیدیں دلاتا ہے, اور شیطان کی امیدیں اور وعدے سب دھوکہ ہے. یہ جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جہنم میں کوئی یہ نجات کا راستہ نہیں پائیں گے. بات یہ چل رہی تھی کہ شیطان حصہ عبادت کا جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کر لے گا. مقصد یہ ہے کہ عبادت میں دو شرطیں ہیں, ایک یہ کہ عبادت اس طریقے پر ہو جو طریقہ ثابت ہے شریعت سے, نمبر دو اس عبادت میں نیت اور اخلاص, یہ شرط ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر ان دونوں باتوں میں ایک بات بھی نہیں ہوگی تو وہ عبادت قبول نہیں ہے. کوئی شخص عبادت تو طریقے سے سنت کے مطابق وقت کے اندر کر رہا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو عبادت وہ قبول نہیں ہے. نیت ٹھیک ہے, خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, لیکن 11 بجے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہے, قبول نہیں ہوگی. سورہ انعام جو 7ویں پارے میں سورت آئے گی, اس میں قرآن مجید نے ایک ایک بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یتقون اللہ الکذب اکثرهم لا یعقلون. لوگ اپنے نذرانے کی نیت کرتے تھے کہ ہماری اونٹنی کا یوں دودھ ہوگا تو فلاں بت کے نام پر ہم اس طرح دیں گے, فلاں ہوگا فلاں ہوگا. میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اسی طرح ہمارے ہاں بھی حالات ہیں. گجرا والے میں مولانا سرفراز خان صاحب ستر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پڑھتے تھے دورہ تفسیر, تو اتنی موٹی تازی گائیں بازاروں میں اور آگے پیچھے پھرتی ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, کوئی چھیڑتا نہیں, وہ گائے ہیں خوبصورت اور موٹی تازی. تو میں نے ایک دن پوچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے, یہ گائے ہر جگہ میں پھرتی ہیں اور کسی شہر میں ہم نے اس طرح نہیں دیکھا کہ میں راجہ بازار کے اندر گائے پھر رہی ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلانے مزار پر یہ وقف ہیں تو ان کو پھر ڈر کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا وغیرہ, جو کھاتی رہیں کوئی چلتی رہیں فروخت کھائیں جو بھی کریں اس طرح کرتی ہیں. یہی کام دین ہی مشرکین مکہ اپنی اونٹنیوں کے بارے میں کرتے تھے, جس کو میں نے بتایا سورہ انعام 7ویں پارے میں تفصیل سے بات آئی تھی. یہی مقصد ہے جو شیطان کہہ رہا ہے نا, لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, کہ اللہ آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے لیکن میں ضرور بضرور آپ کے بندوں کی عبادت کا ایک معقول حصہ اپنے لیے کر لوں گا. وہ کمائی کرتے رہیں گے, خوش ہوں گے کہ ان کو ثواب مل رہا ہے, حقیقت میں وہ ثواب نہیں ہے, گناہ مل رہا ہے. مثلا نظر نیاز لے گئی اللہ, وہ لوگ تو ثواب ہی سمجھتے ہیں نا, ورنہ کوئی کسی کو 10 روپے نہیں دیتا, اور غربا کے نام کے لوگ بکرے دے دیتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, نذرانے کرتے ہیں, تو وہ اس کو ثواب ہی سمجھتے ہیں, حقیقت میں وہ ثواب تو نہیں گناہ ہے. شیطان کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. گمراہ کرنے کا یہ قطن نہیں مطلب کہ وہ لوگوں کو یوں کہے گا کہ یہ قرآن مجید ہی ہے, خلاف شرع ہے, یہ خلاف مزاج ہے یا فلاں ہے, نہیں. حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ انسان کے سامنے دو پہلو ہوں گے, ادھر جھوٹ بولتا ہے تو یہ فائدہ ہے اور ادھر سچ بولتا ہے تو ظاہراً یہ فائدہ نہیں ہے. اسی طرح تمام زندگی کے امور میں راستوں میں آ کر ایسے حالات پیدا کر دے گا اور انسان کے سامنے ظاہری لالچ دنیا کو مزین کر کے پیش کرے گا انسان اس طرف چلا جائے گا. یہ ہے وَلَا اُزِلَّنَّهُمْ. عبادت سے کیا ملے گا, ادھر جانے سے کیا ہوگا, فلان کام سبتہ کرنے سے تو غریب ہو جائے گا, سنبھال کے رکھو کام آئے گا. یہ دو راستے دکھائے گا قرآن مجید نے کہا نا کہ حَلَيْنَاهُمْ نَجْدَئِ, ہمیں انسان کے سامنے دو راستے رکھتے ہیں, ایک ہماری رضا والا اور ایک ہماری ناراضگی والا. شیطان ناراضگی والے راستے کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. وَلَا اُزِلَّنَّهُمْ, لوگ اس کی بات مانیں گے گمراہ ہوں گے. وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ, اور میں امیدیں بھی دلاؤں گا, یوں جمع کر لو, یوں فلاں کر لو, یوں چوری کر لو, یوں داخل کر لو, یوں رشوت لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ حرام کر لو. کیا ہوتا ہے حرام, لوگ دیہاتی باز یوں کہتے ہیں جی کھانے والی چیز میں کیا چوری ہوتی ہے, کسی کا بکرا چوری کر کے ذبح کر کے کھا لیا, بھوک لگی تھی, کھانے میں کیا چوری ہوتی ہے, وہ کھانے میں چوری ہوتی ہے اور چوری کس چیز میں ہوتی ہے. کپڑے تو آج کل کے ایسے ہیں, ایک دفعہ لے لو تو خود ہی نہ پھینکو تو پھٹتے ہی نہیں ہیں, کھانا ہی صبح دوپہر شام دو تین دفعہ کھانا ہوتا ہے. تو یہ شیطان چیزیں سکھاتا ہے کہ کھانے کی کیا چوری ہے, یہ فلاں درخت کاٹ لیتے ہیں, یوں کرتے ہیں. وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ, امیدیں دلاتا ہے, یہ کام کر لو, یوں جمع کر لو, یوں زکوٰۃ نہ دو, یوں صدقہ نہ دو, اور اس طریقے سے یوں سود پر لین دین کر لو, اتنا فائدہ ہو جائے گا, تمہارے بچوں کا کام ہو جائے گا. یہ انشورنس والے نہیں ہیں, یہ اسی طریقے سے تماشا بناتے ہیں, کل کے لیے سوچنا چاہیے, فلاں کرنا چاہیے, لوگوں کو وہ امیدیں دلاتے ہیں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ, اور پھر کہتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ منواؤں گا, کیا منواؤں گا, فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, کہ یہ لوگ اپنے چوپایوں کے کان چیریں گے, کان کاٹیں گے. بھائی اس طرح خوبصورت لگے گا, یہ فائدہ ہوگا یا فلاں, آپ لوگ سمجھتے جانتے ہیں, لوگ اکثر کتوں کے کان کاٹتے ہیں, پھر اس پر کچھ چیزیں لگاتے ہیں, کچھ اور کیا کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کچھ داغتے ہیں جانوروں کو فلانی بیماری سے, یوں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یوں داغنے سے جس سے جانور کو تکلیف ہو. دیکھو اس کی زبان نہیں ہے لیکن اس میں حس ہے, وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے. جب انسان ڈنڈا مارتا ہے کچھ کرتا ہے, جانور آگے سے اس کو محسوس ظاہر کرتا ہے کہ مجھے درد ہوا ہے. تو جانوروں کے کان کاٹنا یا ان کو ایسے کوئی داغ دینا جس سے تکلیف ہوتی ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ چھیدنا, کچھ ادھر ادھر یوں لکھوانا اور پھر اس کا وہ داغ بھی نہیں مٹتا, کچھ یوں بھی نہیں ہوتا, تو یہ بھی گناہ ہے. اس زمانے میں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ الواشم والمستوشم له, وہ سوراخ کر کے نا چہرے میں یوں, تو اس زمانے میں رنگ بھرتے تھے اس سوراخ میں, تو جس کے منہ پر تل ہوتا ہے تو بھائی وہ خوبصورت لگتا ہے, تو جس کے منہ پہ تل نہیں ہے تو پھر اس کو وہاں سے سوراخ کر کے پھریٹ کے اس میں ایک خاص قسم کا رنگ کرتے تھے, تو وہ پھر عورت کا تل نظر آتا ہے. اور بھی عجیب عجیب اندرون سندھ کے اندر, چونکہ ہندو ابھی تک آباد ہیں اور عجیب عجیب وہ ستارے بناتے ہیں, کیا وہ چھید کر اور اس میں یہ کام کیا جاتا ہے جس کو منع کیا گیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ایک زمانہ بادشاہوں کا گزرا ہے اور اس میں بادشاہ نے جو خدام رکھے, اسلامی بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے جو خادمات کام پورا نہیں کر سکتی تھیں, یا بیگمات منع کرتی ہوں کہ بادشاہوں کو خادمات کو اندر نہ لاؤ, تو لڑکوں کو نوجوانوں کو بادشاہ لوگ اپنے گھروں کے اندر خانسامے کے طور پر فلانے طور پر رکھتے تھے. اب ان کو خطرہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کل کوئی ایسی حرکت نازیبانہ سامنے آ جائے, تو یہ بادشاہ لوگ ان خادم لڑکوں کو کھسی کر دیتے تھے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے, اس میں داخل ہے, فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, جانوروں کو کھسی کرنے کی اجازت تو شریعت سے ثابت ہے, کیونکہ ان سے مقصود جو ہے وہ کھسی کے بعد اعلیٰ درجے کا حاصل ہو جاتا ہے, ان کو گوشت لذیذ ہو جاتا ہے فلاں. انسان کو اس طرح تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں, بعض لوگ جو گھروں کے اندر خانسامہ رکھتے ہیں تو وہ عورت کیوں نہیں رکھتے, وہ لڑکے کیوں رکھتے ہیں؟ پھر وہ لڑکا خانسامہ ہوتا ہے, ادھر حضرت صاحب کی بیگم اس لڑکے کو سکھاتی سمجھاتی ہے کہ آپ نے یوں چائے بنانی ہے, فلان بنانی ہے. تو جب دو غیر محرم مرد اور عورت جمع ہو جائیں تو حدیث میں آتا ہے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, اور کسی معلم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پردے لوگوں کے گھروں میں ہے نہیں, حیا ہے نہیں, اور پھر اس طریقے سے وہ لڑکوں سے خدمت اور وہ بھی نوجوان لڑکے خدمت کے طور پر رکھنے ہیں کہاں تربیت ہوتی ہے اور کیا عجیب بات ہے دوستو کہ سارا دن بیگم صاحب فارغ ہو کر شور کے لیے دو روٹیاں بھی نہیں پکا سکتی اس بیگم کو یہ سنبھال سنبھال کر کیا کرے گا کہ جو اتنا بھی اس کے لیے خدمت کیوں یہ اس حضرت صاحب کی اپنی غلطی ہے اس نے جب رشتہ منتخب کیا تھا نا اس وقت انتخاب کے وقت ہی اس نے خلاف شرع کام کیا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَاسْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ جَدَا آپ دیندار رشتے کو پسند کرو ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو گے لیکن جب بے دینی اور پھر خود مالدار شخص بھی مالدار لڑکی کا رشتہ پسند کرتے ہیں او بھائی تمہارے پاس تو کار بھی ہے کوٹی بھی ہے کوئی نیک سی خاتون لے کے آؤ کوئی غریب آدمی یہ نیت بھی رکھے کہ مجھے مالدار لڑکی سے رشتہ ہو تو ہے تو میری نیت ٹھیک نہیں لیکن سمجھ میں تو آتی ہے کہ یہ غریب آدمی ہے بہرحال اس کا نقصان پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے دو روٹیاں بھی نہیں پک سکتی کپڑے دھونے اور استری کرنے تو دور کی بات ہے فَلَيُبَتِّقُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ شیطان کہتا ہے میں لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا یہ پھر جانوروں کے کان کاٹیں گے داغیں گے تخلیق میں تغیر کریں گے جو ناجائز اور حرام ہے اسی طریقے سے علماء نے اس آیت کے تحت دوستو لکھا ہے وَلَآمُرَنَّ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے تحت کہ شیطان کہتا ہے میں لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے اس تبدیلی میں بہت ساری باتیں ہیں ظاہری وضع قطع کے اعتبار سے بھی کہ مرد کو اللہ پاک نے جو وضع قطع دی ہے یہ اس سے خوش نہیں ہے اور لباس اور چال ڈھال اور گفتگو اور فلان یہ عورتوں والے اپناتا ہے اچھا عورتوں کا عجیب ڈیزائن ہے وہ ظاہری طور پر بال بال یہ کچھ ڈیزائن مردوں کی طرح کر رہی ہیں یہ فلج ہو گئی یہ رونا خلق اللہ میں داخل ہے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا یہ زائد اگر جنسیت بھی بدلنی ہو تو وہ بھی جو آج کل سمجھتے ہیں آپ ہو رہا ہے اور کوئی تجربے کر رہے ہیں لڑکا لڑکی بن رہا ہے لڑکی لڑکا بن رہا ہے یہ تخلیق ہے اللہ کی تخلیق میں تغیر ہے جو گناہ کبیرہ ہے اور وضع قطع اور لباس میں مرد کو مرد والا لباس اچھا لگتا ہے عورت کے ساتھ عورت والا لباس ہے اگر مرد عورت کی وضع قطع کو پسند کرے تو یہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے ایک بندہ مجھے کبھی کبھی سوال کرتا تھا فون کرتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے مسئلہ ایسا ہے پھر کہتا ہے میں کچھ مسئلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو بالمشافہ کس وقت ملتے ہیں تو میں نے کہا زور کی بات ہم بیٹھتے ہیں تو وہ جب سوال جواب فون پر کرتا تھا تو مجھے یہ تھوڑا سا تردد ہوتا تھا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو اتنا ذہن میں ضرور تھا کہ یہ اگر لڑکا بھی ہے تو کوئی نوجوان شاید 15-20 سال کا اس طرح لیکن جو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا تو وہ 60 سال کا نوجوان تھا اپنی گفتگو میں وہ لہجہ اپنانا چاہیے کہ جس سے اگلے کو اندازہ ہو کہ یہ اس طرح کی کوالٹی کا آدمی ہے اب بندہ بوڑھا ہو اور فون کے اندر وہ نرم پالیسی کے ساتھ گفتگو کرے یہ غلط بات ہے یہ تغیر میں داخل ہے قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر 22 پارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ آپ چلنے میں بھی آپ کی چپل کی آواز نہیں آنی چاہیے کہ باہر کوئی گلی میں سننے والا یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عورت مٹک مٹک کر چلنے والی ہے چلنے کی آواز جوتی کی عادت ہے نا نیچے سے کٹک کر کے عورت کو اس چیز سے بھی سمجھایا گیا کہ یوں نہ ہو عام عورتوں کی کیا بات ہے یہ تو ازواج مطہرات ہیں تو تغیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو تفسیر کبیر کے مصنف ہیں اور میں کئی دفعہ تعارف کرا چکا ہوں یہ وہ شخص ہے کہ جس وقت اسلام کے اوپر اعتراضات کی جلغار فلسفے کے انداز میں کی گئی کہ اسلام کا یہ حکم بھی غلط یہ حکم بھی غلط یہ حکم بھی غلط یہ جو باتیں کرتے ہیں نا اب تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے کہ یہ حدود آنڈینس یہ وحشیانہ سزائیں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ آج کی باتیں نہیں ہیں اس وقت کے لوگ بھی تھے جو ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں نا کوئی حدیث پڑھتا ہے اس کا استاد حدیث پڑھانے والا اس کا استاد حدیث پڑھانے والا ایک یہ سلسلہ ہے نا ایک شیطانیت کا بھی سلسلہ ہے جو اسلام کے احکام اور حدود اور قصاص کے اوپر اعتراض کرتے ہیں پہلے سے اعتراض کرتے رہے ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں جو اعتراض کرتے ہیں تو اس طریقے سے اسلام کے ایسے قوانین اور ضوابط کے اوپر اعتراضات فلسفیانہ انداز میں ہو رہے تھے علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک تفسیر لکھی اور قرآن مجید کی آیات سے ان کا جواب دیا اور فلسفے کے انداز میں ماشاءاللہ وہ تفسیر 31 جلدوں میں 32 جلدوں میں وہ تفسیر ہے. امام رازی کی بات سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ مرد کا مجھ سے چھوٹی داڑھی رکھنا یہ بھی تغییر تخلیق ہے. اللہ نے مرد کے لیے داڑھی کو اس کی زیب زینت بنایا ہے. دیکھو ہمارا سب کا عقیدہ ہے, نظریہ ہے, ایمان ہے کہ انبیاء سے خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا, اور سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ پاک اپنے نبیوں کے لیے پسند کرے گا نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے, اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر ہیں, امام الانبیاء ہیں. آپ کے چہرے پر اگر داڑھی خوبصورت نہ لگتی تو اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ داڑھی نہ لگاتا. دیکھو ہمارے پیغمبر کے چہرے پہ داڑھی ہے, مرد کا زیور داڑھی ہے, عورت کا زیور بال ہے. جیسے سر کے بال عورت کاٹے اس کے لیے گناہ کبیرہ ہے, ایسے ہی مرد اگر مشت داڑھی سے چھوٹی داڑھی رکھتا ہے یا بالکل کٹاتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ. میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے اور اتنی بڑی بات کوئی نہیں ہے. خیر جی, سنت کا عمل یہ نہیں ہے, نبی کی ہر ادا اس کے درجات میں, کوئی واجب درجے میں ہے, کوئی سنت درجے میں ہے, کوئی مستحب درجے میں ہے. بہرحال کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, لوگ یہی سمجھیں گے مولانا صاحب نے سارا اسلام داڑھی نہیں سمجھ لیا, ہر روز داڑھی کی بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے سب اسلام داڑھی میں ہے, رکھ کے تو دیکھو نا اندازہ ہو جائے گا. بہت سارے گناہوں سے انسان نہ بچ جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا ہی نہیں تکلیف ہوتا ہے. کوئی ہیلا اور سبب چاہیے نا گناہ سے بچنے کے لیے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ مرد کو لیے داڑھی مڈانا یہ تخلیق میں تغییر کرنے کے مترادف ہے, گناہ ہے. فرمایا شیطان کے ساتھ جس نے دوستی لگائی خسارہ ہی خسارہ ہے. یہ دونوں بھی مندی ہے, بس یہ وعدے دلاتا ہے, ارزوئیں لگاتا ہے, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, صرف دھوکے والے وعدے ہیں. دھوکے جو قرآن مجید نے 13 پارے میں بیان کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو میدان حشر میں حساب کے وقت کھڑا کرے گا شیطان کو اور اس کی آل و عیال اور ذریت کو, اور لوگوں کے سامنے کلام ہم مکالمہ ہوگا. تو لوگ اس کو کہیں گے تم نے ہمیں یوں تباہ کیا ہے, گناہ کیا ہے, گناہ میں مبتلا کیا ہے. تو یہ کہے گا کہ وعدہ خلافی ہو گئی, اور تو کچھ نہیں ہو, وعدہ خلافی ہو گئی, تو چلو کوئی بات نہیں, وعدہ خلافی ہو گئی. یعنی ایک منافق شخص کے لیے نا وعدہ خلافی کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن ایک ایمان والے چیز کے لیے تو جان چلی جائے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. تو یہ آخرت میں کہے گا وہ آپ تو کہو پانچ لوگ تو کہو وعدہ کیا تھا کہ یوں ہوگا تو پھر خلاف ہو گیا, کوئی بات نہیں, وعدہ خلافی ہو گئی. تو فرمایا اولئک مأواہم جہنم, جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس سے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وعمل الصالحات اور اچھے اعمال کیے, عن قریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, اور ہمیشہ ہمیشہ انہی باغات کے اندر یہ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی بات سچا کرنے والا نہیں ہے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ, کوئی حقیقت نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کی اور امیدوں کی, اور نہیں کوئی حقیقت ہے اہل کتاب کی امیدوں کی. جس شخص نے برا عمل کیا یجزا بھی اس کو اس کی سزا ملے گی. ولا یجد لہو من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, نہیں پائے گا یہ شخص اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار. بات ہو رہی تھی کہ لوگ شیطانی راستہ اختیار کرتے ہیں, شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے, لیکن شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. وہ صرف گمراہ کرنا چاہتا ہے, مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, پھر بھاگ جاتا ہے. شیطان کے امیدوں کے پیچھے جو چلتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج کے سبق میں یہ بتایا کہ جو ایمان والے ہیں نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں تو ان کو اللہ جنت عطا کریں گے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچ ہے اس کے اوپر مقابلے میں یہ بات بتائی تھی کہ شیطان کا وعدہ جھوٹا ہوتا ہے وہ صرف گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے انسان کو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے جہنم کی سزا کا مستحق بنانا چاہتا ہے اللہ کا وعدہ اس کے مقابلے میں سچ ہے اور اللہ سے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا نہیں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لایا یہ مطلق لفظ ہے اور اپنے تمام لوازمات کو شامل ہے ایمان اللہ پر رسول پر تمام کتابوں پر تمام انبیاء پر اور حساب کتاب پر آخرت پر حشر دوزخ سب چیزوں پر ایمان لانا ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور نبی آخرالزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس طرح لانا کہ آپ خاتم النبیین ہیں وعامل الصالحات ایمان لایا اور ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ بجا لاتا رہا اعمال صالحہ کی دو تقسیمیں ہیں ایک تقسیم یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں کو بجا لانا یہ بھی نیک عمل ہے اور دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا یہ بھی نیک عمل ہوتا ہے جیسے کہ اچھا کام کرنا یہ نیکی ہے ایسے ہی گندے کام سے بچنا یہ بھی نیکی ہے اور اس وقت اس نیکی کی درجہ اور فضیلت اور ثواب بڑھ جاتا ہے کہ جس کو ادھر ادھر ارد گرد ماحول زیادہ ناموافق حاصل ہے گناہ والا ماحول حاصل ہے اور پھر اس ماحول میں یہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو پھر ثواب زیادہ ہے یہ ایک تقسیم ہے اعمال صالحہ دوسری تقسیم ہے اعمال صالحہ کی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بجا لانا نماز روزہ حج زکاۃ یا ارکان اسلام یہ حقوق اللہ ہے یہ اور دوسرے حقوق العباد ہیں اپنے نفس کا حق ہے حدیث میں آتا ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقُّ آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا ضروری غذا دینا اور اس کے وقت کے لحاظ سے اس کو آرام دینا یہ جسم کا انسان کے اوپر حق ہے خوراک صاف ستھرا رہ کر لباس اور ضرورت کے مطابق آرام یہ نہیں ہے کہ نیند ہی مشغلہ ہو نیند ہی پوری نہیں ہوتی یا یہ کہ کھانا ہی کھانے نظام گزر جاتا ہے سارا دن کہ یہ بھی غلط ہے اسراف میں یہ بات داخل ہو گئی اور اسی طریقے سے صفائی ستھرائی میں بھی ایک درمیانہ روی ہو حد سے تجاوز نہ ہو کہ اس کو تکلف کی شکل مل جائے نا صفائی ستھرائی کو بات یہ ہے کہ یہ نفس کا انسان کے اوپر حق ہے ایسی پھر والدین کا حق عزیز و اقارب کا حق اولاد کا حق فلاں حق یہ حقوق العباد میں داخل ہیں اور ایک لمبی بات ہے بعض دفعہ حقوق العباد ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے ذمہ ان پر مالی خدمت واجب ہوتی ہے بعض دفعہ مالی نہیں واجب ہوتی ہے خدمت اعضاء و جوارح کے لحاظ سے واجب ہوتی ہے تو اعمال صالحہ کی ایک تقسیم یہ ہے کہ نیکیوں کو بجا لانا اور گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ اعمال صالحہ ہے دیکھو جب تک انسان گناہوں سے نہیں بچتا جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے اس کی نیکیاں سٹور نہیں ہو سکتی ہیں وہ ضائع ہوتی جائیں گی جیسے ابھی نیکی حاصل کی باہر نکلے بد نظری ہو گئی تو نیکی ختم ہو گئی ہے مثال علماء نے عجیب لکھی ہے کہ ایک بڑی ٹینکی ہے اور اس کے اندر صاف طاہر پانی ہے لیکن تھوڑا سا اندر پیشاب ڈال دو تو وہ طاہر ٹینکی جو پاک ہے وہ پوری ناپاک ہو گئی حالانکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے اندر 100 گیلن پانی پاک ڈالا ہے 100 گیلن بے شک پانی پاک ڈالا ہے 100 مرتبہ عبادت کر چکا ہے ذکر اذکار اور تسبیحات کر چکا ہے ادھر ایک گناہ کر دیا ہے تو پھر مسئلہ صاف کر دیا ہے تو گناہوں سے بچانا یہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والا شخص بہت جلدی اللہ کا ولی بنتا ہے اور ایسا اللہ کا ولی بنتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص گناہوں سے بچتا ہے یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے نا اور یہی ولی اونچا ہوتا ہے کہ جو اس کو خود پتہ ہے کہ کس مقام پہ ہے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے گناہوں سے بچنے والا شخص یہ بہت جلدی اللہ کا ولی بنتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے سنت کی پیروی کرے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اس میں تشہیر اور تکلف اور تصنع کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ بیر صاحب جا رہے ہیں اور اس کی پگڑی بھی ہو پھر جبہ بھی ہو ساتھ ڈنڈا بھی ہو اور 300 پیچھے مقتدی اور اس کے مرید اور وہ بیعت یافتہ بھی ہوں تب پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو اصول دین ہے اس کا پیروکار کوئی شخص ہے اللہ کا ولی اور مقرب فرمایا والذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا اور جتنی ایمانی ضروریات ہیں سب پر ایمان لایا ایمان یاد جتنی ہیں ان سب پر ایمان لائے گا تو مومن کہلائے گا لیکن ان ایمانیات میں سے کسی ایک کو بھی انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو جائے گا ایمان کی تکمیل کے لیے تمام کو ماننا ضروری ہے اور ایمان سے خارج کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں ادنا چیز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا تو اس لیے تجدید ایمان اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسول پڑھنا چاہیے کلمہ طیبہ کا ورد بھی یومیہ ہو تاکہ کوئی ایسی بات انسان کو دل میں ہو بھی جائے تو وہ ایمان کی تجدید ہوتی رہے الذین آمنوا تمام لوازمات پر ایمان لانا وعملوا الصالحات میں اعمال صالحہ کی دو تقسیمیں بتا چکا ہوں ایک نیکیوں کو بجا لانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ایک تقسیم ہے عمل صالح کی اور دوسری عمل صالح یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو بھی بجا لانا اور بندوں کے حقوق کو بھی بجا لانا بہت سارے لوگ حقوق العباد میں اگر کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہے جی روزی کمانا بھی تو عبادت ہی ہے بیوی بچوں کو پالنا بھی تو عبادت ہی ہے اور نماز روزے کی طرف فکر نہیں کئی لوگ نماز روزے کی طرف فکر کرتے ہیں لیکن گھر بار کے لحاظ سے حقوق کی ادائیگی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تو یہ مکمل ایمان والا شخص اور اسلام والا نہیں ہے دونوں کو لے کر چلنا ہے سمدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ایسا شخص یہ ضرور مجاہدہ ہے یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اعمال صالحہ کو بجا لانا ضرور مجاہدہ ہے تکلیف کے بعد ہی تو فائدہ ہوتا ہے دنیاوی کام تھوڑا سا ہو اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے تو پھر جا کر اس پر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے مجاہدہ ضرور ہے تکلیف ہے اس میں ریاضت ہے لیکن چند دنوں کا ہے دوستو پھر عادت بن جاتی ہے اور یہی وہ عادت ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے حدیث میں ہے نا کہ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے بعد میں اس کا ماحول اس کو فطرت اسلام کے خلاف کر دیتا ہے لیکن جس انسان کی فطرت اسلام پر ہے درمیان میں وہ ڈگمگا گیا پھر اس نے کوشش کی اور اسلامی تقاضوں کے اوپر وہ آ گیا تو وہ اپنی فطرت کے اوپر لوٹ آیا ہے اور فطرت پر جب لوٹ آیا تو اس کو نیکی کرنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ وہ فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے نا دیکھو سیدھا چلنا یہ فطرت کے مطابق ہے اور ریورس چلنا یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے لیکن ایک شخص سیدھا چل رہا تھا درمیان میں ایسا مرحلہ آیا کہ وہ الٹا چلنے لگ گیا تو الٹا مشکل ہے دوبارہ اس کو سیدھا جب چلے گا تو ہو سکتا ہے چند قدم عادت نہیں ہے سیدھا چلنے کی مشکل ہو لیکن وہ فطرت کے مطابق ہے فوراً سیدھا راستہ پکڑ لے گا انسان کا نیک ہونا ایمان والا ہونا اعمال صالحہ والا ہونا یہ اس کی فطرت پیدائش ہے تھوڑا سا درمیان میں اس کو ماحول خلاف اسلام ملا تو وہ ادھر ادھر چلا گیا اگر مجاہدہ اور کوشش کرے گا تو پھر فطرت پر لوٹائے گا اور یہ چند دنوں کا میں بتا رہا ہوں چند دنوں کا مجاہدہ ہے پھر اس کے بعد انسان کی عادت طبیعت فطرت جبلت بن جاتی ہے عبادت کرنا اگر اس دن اس کی تلاوت چھوٹ جائے گی یا کسی کی خدمت کرنا رہ جائے گا یا نماز یا تہجد یا اس میں ترتیب چھوٹ گئی اس کی تو اس کی طبیعت دن کو خراب ہو جائے گی اس کی صحت کا دار و مدار اللہ کی عبادت تہجد اور ذکر و اذکار کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے یہ چند دنوں کے مجاہدے کے بعد انسان کی عادت بن جاتی ہے نیک ہونا بس پھر مشکل نہیں اور جب عادت بن گئی سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ہم اس کو پھر ایسے باغات میں داخل کریں گے جس میں یہ ہمیشہ رہے گا یہ دنیا میں بھی ہے نا جب ایک اللہ کا ولی یہ باغات میں ہی چل پھر رہا ہے یوں رہنے کو تو اے مجذوب اس دنیا میں ہوں لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سرزمین میری جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے نا اس دنیا میں بھی وہ خوش و خرم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے رضا بالقضا کے جیسا کوئی ہو جاتا ہے میں اسی طرح راضی ہوں یہ دنیا کو بھی پرسکون اگر بنانا ہے تو شریعت کی پیروی میں ہے اگر شریعت سے دور ہٹ کر کوئی دنیا کو پرسکون بنانا چاہتا ہے ہرگز نہیں ہوگا تو سندخلہم جنات تجری ایک اور بات ہے دوستو یہ سوچنے کی بات ہے تنہائی میں جب بلڈ پریشر اور نظام سارا معتدل ہو نا نارمل ہو یہ جو ڈاکٹر نارمل کہتے ہیں نا یہ نارمل پر بھی آپ لوگ اعتماد نہ کیا کریں نارمل کا مطلب یہ ہوتا ہے گزارا یعنی مریض ہے وہ نارمل والے کو فکر کرنی چاہیے اپنی بیماری کی جب آپ کا اختلاط اربا یہ مزاج سارے عناصر آپ کے ٹھیک ہو نا, تنہائی میں آپ سوچیں اس دنیا سے جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد ایک عالم ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے کہ قبر, حدیث میں آتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ, ایک نیک آدمی کے لیے قبر ہی جنت کا کپڑا بن جاتی ہے. اور ہم کے فقیر سے سوال نہیں کریں گے, احساس سے پیش آئیں گے, ادب کریں گے, سلام پیش کریں گے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. تو ہم کیوں نہ اس میں چند دنوں کا یہ مجاہدہ ہے اس کو اگر اپنی عادت میں لے آئیں اور نیک بن جائیں تو سند کے لوگ جنات تجری میں تحت الانہار خالدین فیہا. مرنا تو ہے, اس سے بھاگ نہیں. اور کتنی عمر ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. اب دیکھو نا گزرتی جا رہی, گزرتی جا رہی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا نظام. تو جانا ہر حال میں ہے اور بہت مختصر سا وقت ہے جو یہاں رہنا ہے, لہذا اس کو کام میں لانا چاہیے. اور اسلامی شریعت تو بہت آسان ہے کہ آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں, اگر نیت صحیح ہے تو روزی کمانا بھی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی خدمت کرنا, اولاد کی پرورش کرنا, اس کی ضروریات پوری کرنا, بیوی کو نان نفقہ دینا, یہ سب صدقہ ہے اور ثواب ہے, سب صدقہ ہے اور ثواب ہے. لیکن صحابی نظر پر تو اس کو نا کہ پہلے اس سے اپنی نیت کا جائزہ لے کہ میں کس لیے یہ کام کر رہا ہوں, اگر نیت درست کر کے یہ چل. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. صدق اللہ. صرف تم جو امیدیں کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور نہیں اہل کتاب جس امید میں ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے. جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اس کو اس کی سزا دی جائے گی, اور نہیں پائے گا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی مددگار نہ کوئی دوست. کل بات ایک سوالیہ شکل میں چھوڑی تھی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل کتاب مدینہ طیبہ میں بیٹھے تو باتوں باتوں میں اس بات پر ان کا آپس میں مباحثہ ہو گیا کہ وہ صحابی کہنے لگے کہ ہماری امت افضل ہے, ہماری شریعت افضل ہے, ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچا پیغمبر ہے. اس پر یہودیوں نے کہا کہ نہیں, ہم اونچے لوگ ہیں, اولاد انبیاء ہیں, نحن ابناء اللہ و احباؤ, کہ بنی اسرائیل میں سے یعنی یہودیوں میں سے بہت زیادہ انبیاء اللہ پاک نے بھیجے ہیں اور جنت کے اصل مستحق ہم ہی ہیں. بالفرض اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو اتنے دن ان یہودیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو یہودی کے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کی طرف جانے کے بعد پیچھے گائے کے بچے کی عبادت کرنے لگے تھے, وہ 40 دن تھے. تو 40 دن بالفرض اگر جہنم میں ڈالا گیا تو ڈالا جائے گا, پھر اصل تو ہم جنتی ہی ہیں اور ہم افضل ہیں, یہ یہودیوں نے بات کی. اور عیسائیوں نے یہ بات کی کہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں, ان کی تخلیق جو ہے وہ ایک اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایک خاص اظہار ان کی ولادت میں کیا ہے. پھر یہ کہ وہ سولی کے مسئلے میں سے جب گزرے ہیں تو تمام گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں, ہم جو بھی کرتے رہے ہیں حضرت ہمارا پیغمبر کفارہ دے چکا ہے. اب بھی یہ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں, ہماری امت افضل ہے, یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی اور یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو آپ بتا دیں کہ صرف نسبتیں اور امیدیں لگانا اور اس میں عمل کچھ نہ کرنا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اے مسلمانوں, صرف تم جو امیدیں لگا کر بیٹھے ہو کہ ہمارا نبی افضل ہے اور کوئی عمل نہ کرو, اس کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اور اہل کتاب جو آرزوئیں اور امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہماری جماعت افضل, ہمارے پیغمبر افضل اور ہماری نسل میں سے بہت انبیاء آئے, تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب. مطلق آرزو اور نسبت یا امید لگانا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا, یہ شرعاً کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ ہمارا خاندان اونچا ہے لہذا ہم یوں ہیں تو اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے گا, ایسی بات نہیں. چنانچہ حدیث میں ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے وقت کچھ نصیحتیں کی تھیں اور وہ بڑی عجیب نصیحتیں ہیں. وہ ہم سب بچیوں والے ہیں اور اپنی بچیوں کو وہ نصیحت سمجھانی چاہیے, سکھانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا, پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تقسیم کار کا ارشاد فرمایا کہ علی آپ کے ذمہ یہ کام ہے اور اے فاطمہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے, حضرت علی کی خدمت کرنی ہے, کھانا پکانا ہے, صفائی کرنی ہے, کپڑے دھونے ہیں, یہ کہنا ہے, یہ آپ کے ذمہ کام ہے, اور علی آپ کے ذمہ باہر کے امور کا کام ہے. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ آپ کو میرا باپ ہونا صرف کام نہیں آئے گا, اگر آپ سے آپ کا شوہر ناراض ہوا یا آپ کے اپنے عمل صحیح نہ ہوا تو صرف میری نسبت آپ کو کام نہیں آئے گی. نسبت اچھی چیز ہے, اس سے ولایت جلدی ملے گی, قرب اللہ کا ملے گا, لیکن صرف نسبت وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب اس نسبت کے ساتھ کوئی عمل نہ ہو. یہ اب جو سید ہیں وہ سارے سید جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, باقی تو سید نہیں ہیں. آپ نے منع فرما دیا کہ عباس کی اولاد اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے جو ہوں گے وہ سید ہیں, باقی سید نہیں ہیں. مطلب ہے کہ ابو جہل کی اولاد ہو, لہب کی اولاد ہو یا دوسرے ان کی اولاد ہے تو بے شک آپ کا خاندان ہے, بنو ہاشم کہلائیں گے, بنو عبد مناف کہلائیں گے, لیکن قریشی کہلائیں گے, لیکن سید نہیں ہے. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جو خاندان ہوگا وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے, حضرت علی کی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. تو سب سے قریبی رشتہ وہ اولاد کا ہوتا ہے, اور نسبت کے لحاظ سے دیکھا جائے نا, یعنی دل کی محبت کے رجحان کو دیکھا جائے تو والد کو بیٹی کی طرف محبت کا جو میلان ہے زیادہ ہوتا ہے. بیٹی کو آپ نے سمجھایا کہ آپ کو اپنا عمل کام آئے گا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی نہ کرنا ورنہ میں بھی کام نہیں آؤں گا. اس حد تک کہ شاید امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. رہی بات اب نسبت کی کہ لوگ نسبت کو لے کر بیٹھے ہیں کہ جو ہم سید ہیں یا ہم فلاں ہیں, حضرت فاطمہ سے اونچا سید کون ہوگا جو مرکز سادات ہے؟ تو آپ نے ان کو ارشاد فرما دیا کہ آپ کا عمل صحیح ہوا تو پھر بات صحیح ہوگی. پھر وہ سفارش بھی کام آتی ہے, کوالٹی تو ہو نا, کسی کی بندہ سفارش کرے کہ اس دفتر میں اس کو ملازمت ملنی چاہیے تو وہ انگوٹھا لگانا بھی نہ جانتا ہو, اگر وہ سفارش کرا رہا ہے کہ مجھے ڈی جی لگاؤ تو کوالٹی تو کچھ ہو نا, پھر سفارش کام آتی ہے, بندہ بالکل کچھ نہ ہو پھر سفارش کام آئے گی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بارے میں منع کر دیا گیا نا, ابو طالب کے بارے میں منع کر دیا گیا, ما کان علی النبی 11 پارے میں, کہ آپ ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے اس لیے کہ انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا. یعنی اگر اس بندے میں ایمان کی اور اعمال کی وہ نہیں ہے تو سفارش سے بھی, توبہ اور استغفار سے منع کر دیا گیا. ما کان علی النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. یہ 11 پارہ ہے اور تیسرا رکوع ہے, سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 112 ہے. مَا كَانَ لِلنَّبِي, نبی کو یہ اجازت نہیں ہے اور نہ دوسرے ایمان والوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ مشرکین کی مغفرت کی دعا کریں بھلے ان کے وہ مشرکین قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں, کیونکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے, انہوں نے آپ پر ایمان کیوں نہیں لایا. یہ ہے آپ کے چچا ابو طالب کے بارے میں. اور 20 پارے کی وہ آیت, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے ان کو وفات کے وقت اپنے چچا کو کہ آپ تھوڑا سا آہستہ سا پڑھ لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد عبد ورسول, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, چچا جی آپ نے میری بہت خدمت کی ہے, بہت تعاون کیا ہے آپ آہستہ سے پڑھ لیں لیکن وہ ادھر دوسرے موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ سرداری کی پھر سردار کی ناک کٹ جائے گی یہ کام نہیں کرنا ہے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا نہیں پڑھا انہوں نے سکہ روایات ہیں ویسے شیعہ اور روافض یہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ فلان ہو گیا تھا وہ یہ ہو گیا تھا وہ صحابی نہیں سکہ روایات اور حدیث اور قرآن کی روایات اس پر شاہد ہیں کہ آپ کے چچے نے اعلانیہ طور پر اسلام قبول نہیں کیا اب دل کا معاملہ اللہ اور وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا منع کر دیا گیا اپنے رشتہ دار کے لیے کہ وہ مشرک مرا ہے لہذا اس کے لیے دعا کرنے کی جاتی یہی بات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ نے بیٹے کے لیے دعا کی اللہ پاک نے تنبیہ کر دی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تنبیہ کر دی کہ انہ لیس من اہل انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انہ لیس من اہل انہ عمل غیر صالح یہ نیک نہیں ہے آپ پر ایمان نہیں لایا آپ کا بیٹا اس خاندان کے لحاظ سے تو آپ کا بیٹا ہے منصب نبوت کے لحاظ سے آپ کا بیٹا نہیں ہے انہو لیس من اہلہ ہے بیٹا آپ کا اور اللہ پاک فرما رہے ہیں انہو لیس من اہلہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے آپ کو جب مانا نہیں تو آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے لیس من اہلہ انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم اب آپ کو ہم نے بتا دیا اے نوح ہم نے اب آپ کو بتا دیا اب بتانے کے بعد دوبارہ اپنے بیٹے کی نجات کی دعا ہم سے نہ کرنا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین اگر ہم نے اب آپ کو نصیحت کر دی اگر پھر بھی آپ نے بیٹے کی مغفرت کی دعا کی تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے نسبت کی بات کر رہا ہوں کہ صرف نسبت کام نہیں آتی جب اس کے اندر عمل ہو تو تب کام آتا ہے تو میں بات کر رہا تھا سید صاحبات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ صرف اس گھمنڈ میں نہیں رہنا کہ میں آپ کا باپ ہوں امام الانبیاء ہوں آپ سے شوہر ناراض نہیں ہونا چاہیے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض الوفات اپنی مرض الوفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلانیہ معافی مانگی کہ مجھے میرا والد صاحب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے تھے کہ اگر دنیا سے آپ آؤ اور علی آپ سے ناراض ہو تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا اے علی آپ ایک وفادار شوہر کی حیثیت سے میں آپ کی پوری خدمت کرتی نہیں آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اگر اس درمیان کوئی زندگی کے سفر میں ہوتے ہیں مراحل تو اونچ نیچ کے تو آپ معاف کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تو بات نسبت کی بعض لوگوں نے عجیب بات کہی کہ جی سید زادہ لڑکی کا نکاح غیر سید لڑکے سے نہیں ہو سکتا یہ فضول بات ہے شرم اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے دو بیٹیوں کا نکاح اور ایک بیٹی ابو العاص کو دی دو بیٹیاں میں جمعے میں بتا چکا ہوں کہ دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے پاس تھی اور سید نہیں ہے وہ ابو العاص بھی سید نہیں ہے ابو لہب کو بھی منع کر دیا کہ آپ کا چچا یا آپ کا سید نہیں تو آپ نے بیٹیوں ان کو دی آپ کی چار بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سید کے پاس گئی حضرت عثمان بھی سید نہیں ہے اموی خاندان کے ہیں یہی تو ان کو چڑھ رہی ہے باسی خاندان کو اموی خاندان کے ساتھ اور یہی وہ مظلوم ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی پر تو اس کو قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا کہ ان ظالم اور بدبختوں نے ان کی میت پر بھی پتھر برسائے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنت البقیع میں دفن بھی ہونے دیتے تھے بہرحال تو بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی دو یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی جو انہوں نے طلاق دے دی تھی ابو لہب کے بیٹوں نے تو سید نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کیا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں جاہل ملا کہ جی سید زادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ نہیں ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو نکاح غیر سید کو دیا ادھر ہو جاتا ہے یہ سید زادیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی شجرہ نسب بھی ہے یا نہیں اس لکھا ہے تاریخ نے کہ کابل سے چلے موچی دہلی میں جب آباد ہوئے نا جا کے تو دیکھا تو وہاں تو سارے سید آباد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان ہے تو ان کابل کے موچیوں نے بھی وہاں کہہ دیا کہ سید فلانا حسین شاہ صاحب کیونکہ ادھر کس نے پوچھنا ہے تو پڑتال کرنی ہے بات کر رہا تھا میں کہ صرف نسبت کام نہیں آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تازل ہوں لیسا جمانی ہے تم اے مسلمانوں صرف امیدیں لگا کے بیٹھو اللہ رحمت کریم ہے اللہ غفور رحیم ہے اللہ بادشاہ ہے شہنشاہ ہے اور ہمارا نبی امام الانبیاء ہے یہ آپ نسبت کر کے بیٹھیں اور عمل عقیدہ صحیح نہ کریں کچھ کام نہیں آئے عقیدہ اور عمل ضروری ہے اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود اور آپ کی جانسار جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا عمل شاہد ہے. عمل تحجد کے لحاظ سے, جہاد کے لحاظ سے, صدقے کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, حقوق کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اس مبارک جماعت کا عمل شاہد ہے. اور اگر عمل کوئی چیز نہیں تھی, صرف نسبت بڑی چیز تھی, تو صحابی لقب یہ دنیا کی سب سے بڑی اونچی نسبت ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لفظ صحابی پر ایک کتاب لکھی ہے کہ دیکھتے نہیں ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کو کوئی علامہ کہتا ہے, نہ امام حضرت عمر کہتا ہے, نہ خطیب, یہ امام بھی تو رہے نا, خطیب بھی رہے, بادشاہ بھی رہے, اور صحابی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, محدث بھی ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, لیکن کوئی ان کو محدث نہیں کہتا, کوئی امام نہیں کہتا, کوئی قاری صاحب نہیں کہتا, کوئی امیر المومنین نہیں کہتا, کوئی فلاں نہیں کہتا. سب لقب یہ تابع ہیں صحابی کے لقب سے. جس کو صحابی کا لقب ملا ان کو یہ القاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے اونچے لوگ, ان کو بڑی اونچی نسبت حاصل تھی. انہوں نے تو زندگی میں اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ بنا کے دکھایا. جیسے آپ کی زندگی تھی اس کے مطابق اپنے آپ کو, تو صرف نسبت چیز نہیں. اور ایسی آل کتاب کو فرمایا کہ لیس مانا تم بلا مان ہی آل کتاب, تم جو کہتے ہو یہود یوں اونچے تھے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی یوں اونچے, نسبت صرف نہیں, اب تمہاری شریعت منسوخ ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور عمل کے ساتھ زندگی بنتی ہے. میں یہ عمل سون یجزا بھی, جس سے گناہ ہوا اور تھوڑا سا بھی گناہ ہوا یجزا بھی, اس کو اس کی سزا ملے گی. سب سے پہلے اس آیت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت بات یہ ہے کہ پھر تو ہم بچ ہی نہیں سکتے, گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, اور یہاں پر میں سوءً نکرہ ہے, تھوڑا سا بھی گناہ ہوا یجزا بھی, اس کی سزا دی جائے گی, تو ہم سے تو کوئی بچ نہیں سکے گا, ہم میں سے تو کوئی نہیں بچ سکے گا, سزا ضرور ملے گی. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کبھی بخار بھی ہوتا ہے, کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی بھی ہوتی ہے, کبھی کانٹا بھی چبھتا ہے, اور اس کی حضرت ضرور یہ طرح سا ہوتا ہے. فرمایا یہ بخار وغیرہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, جب یہ سنی بات کہ بخار کفارہ بنتا ہے اور فلاں چیز کفارہ بنتی ہے, تو دعا کرتے تھے یا اللہ پاک مجھے جو آپ نے زندگی عطا کی ہے, نماز روزہ حج زکات جہاد یہ نہ چھوٹنے پائے, یہ نہ چھوٹنے پائے, یہ کرتا رہا, لیکن ساتھ ساتھ بخار بھی مجھے ہمیشہ رہے, کیونکہ بخار میں گناہ معاف ہوتے ہیں, کفارہ ہوتا رہتا ہے, ایسا بخار دے کہ بخار بھی ہوتا رہے, نماز روزہ حج زکات جہاد ان اعمال میں بھی کمی نہ ہو. لکھا ہے اس وقت صحابہ میں, سیر صحابہ میں, کہ پوری زندگی یہ بخار میں رہتے تھے, کام سارے کرتے تھے اور کہتے ہیں مجھے بخار ہے, ہر کسی کو چیک کرائے تھے مجھے بخار ہے, میں نے دعا کی ہوئی ہے بخار کی, اس لیے کہ بخار سے, بیماری سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. باقی بات انشاءاللہ کریں. بات کر رہی تھی کہ صرف نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک انسان کا اپنا عقیدہ اور اعمال صحیح نہ ہو, اور نسبت کا عالی ہونا, اتنا عالی ہونا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کا عقیدہ اور عمل صحیح نہیں ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا, اس سے اور اونچا خاندان کون ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے اس چیز کو واضح ارشاد فرمایا, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا, ہر کسی کو اپنے کیے کا فائدہ ہوگا. اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو قریبی رشتے ہیں جن کی وجہ سے انسان دن رات ایک کرتا ہے, کمائی کرتا ہے وغیرہ, یہ رشتے انسان سے بھاگیں گے, جو میں فر المر میں نقی و امی ہی و ابھی, بیوی بھاگے گی, والدین بھاگیں گے, اولاد بھاگے گی, عزیز و اقارب رشتہ دار بھاگیں گے, صرف ایک چیز ہے جو انسان کے ساتھ رہے گی اور وہی وفادار دوست ہے اس کا, جو مرنے میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, میزان پہ بھی, آخرت میں بھی, یہ اس کا وفادار دوست اس کے ساتھ ہوگا, اور وہ اس کا ایمان اور اعمال صالحہ ہے. باقی تمام رشتے یہ ٹوٹ جائیں گے, صرف ایک رشتہ ہے وہ ایمان اسلام کا اور اعمال صالحہ, جو انسان سے نہیں ٹوٹے گا, انسان کے ساتھ رہے گا اور یہ اس کو کام آئے گا. تو بات نسبت کے لحاظ سے بات ہے. باقی آپ دیکھتے ہیں ہمارا پاکستان ملک تو چھوٹا سا ملک ہے, ادھر ساری نسبتوں کی پرچار ہو رہی ہے, پارٹیوں کی تشہیر ہوتی ہے. مذہب بھی لوگوں نے اپنی سیاست کے نام سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی بریلوی نسبت ہے, کوئی دوبندی نسبت ہے, کوئی اعلی حدیث نسبت ہے, کوئی فلانی نسبت ہے, کوئی چشتیہ, کوئی نقشبندیہ, کوئی سروردیہ, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے. یہ سب ایک الفاظ کی چیزیں ہیں, ان میں حقیقت نہیں ہے. اس نسبت کے ساتھ نجات کا یقینی ہونا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ کیا ہماری اختراع نسبتیں ہیں نا, یعنی ہماری پیدا کی ہوئی ایجاد کی ہوئی نسبتیں ہیں. کسی شاعر سے نسبت, کسی بزرگ سے نسبت. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض لوگ کسی جماعت اور پارٹی کی تشہیر کے لیے ان کی ہدایت کی ہوئی پگڑی باندھتے ہیں, ٹوپی لگاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اور اس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فلانی پارٹی کے بندے ہیں. تو اس سے ان کو اسلام کا تو فائدہ نہیں ہوگا, یہ تو نیت ہی کچھ اور ہے. وقت قیل, حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ تشہیر کے لیے کیا گیا, تو وہ تو کہا گیا دنیا میں. بات یہ ہے آدمی پگڑی پہنے, ٹوپی پہنے, جوتا پہنے, لباس پہنے, سب سے اپنی اونچی نسبت کو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ہمیں ملتا ہے, اس کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. بعض حضرات نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی اور مجھے ایسا دکھ ہوتا ہے کہ یوں نہیں جملہ ہم کو کہنا چاہیے. مثلا ہم جی فلانی جگہ گئے تو سلسلہ نقشبندیہ کی اللہ نے بڑی مدد کی, تو بڑی عزت سے دیکھا گیا ہے سلسلے کو اور فلاں. نہیں, اسلام کی اللہ نے مدد کی. سلسلہ نقشبندی کیا ہوتا ہے, چشتی کیا ہوتا ہے, یہ فلاں کیا ہوتا ہے, یہ تابع ہیں, سب خدمتگار ہیں اسلام کے. لہذا جب ایسی بات ہو تو اس میں نسبت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے اسلام کی مدد کی. ہم مسلمان ہیں اور فلاں علاقے میں گئے, ان لوگوں نے ہمارا خیال کیا, ہماری بات سنی, یعنی اسلام کی برکت سے مسلمان ہونے کے لحاظ سے سلسلے کی کیا بات ہے. رہی بات یہ بیعت کی کہ یہ ایک سلسلہ ہے اور یہ بیعت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا, اس روایت کے راوی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت, تم مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے, چوری نہیں کرو گے, بدکاری نہیں کرو گے, شراب نہیں پیو گے, تہمت کسی پر نہیں لگاؤ گے, کسی کو ناحق قتل نہیں کرو گے, اور وعدہ خلافی, معاہدہ خلافی, نافرمانی نہیں کرو گے. اگر تم اس بات پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو اور ان باتوں پر, ان امور پر پابند ہو کے رہتے ہو, تو اللہ پاک تمہیں جنت عطا کرے گا. تو یہ جو باتیں ہمارے ملک میں بن چکی ہیں, جماعتوں کی تشہیر اور ایک تشخص, ایک یعنی اسلام سے ہٹ کر اپنی ایک خاص جماعت کے تشخص کے اظہار کا کوئی نہ کوئی کام کیا جاتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا رہے کہ ہم فلانے لوگ ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں, یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حدیث کے مطابق زندگی ہے یا نہیں, محدثین کے مطابق ہمارا طریقہ کار, اٹھنا بیٹھنا, عقیدہ ہے تو ٹھیک, ویسے ساتھ لگا دینا کہ ہم اہل حدیث ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی بات کوئی اپنے آپ کو دوبندی کہلاتا ہے تو اس میں دوبند علماء تو ان چند اشخاص کا نام ہے کہ جن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ ان کی زندگی کا ایک پہلو بھی خلاف سنت نہیں ہے, یہ دعویٰ کیا گیا. اسی طریقے سے یہ سلسلے جو میں ابھی بتا رہا تھا جن کا نام لیا, یہ وہ لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر سانس اسلام کی خدمت میں گزرا ہے, لوگوں کی اصلاح کے لیے گزرا ہے. آدمی صرف برائے نام کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہو گئے یا ہم فلانے پیر خانے کے ساتھ متعلق ہو گئے, اور اپنا عقیدہ اور اعمال درست نہ کرے, تو سلسلے کے ساتھ جڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سلسلے اچھے ہیں اور بیعت سنت ہے, لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب انسان کا عقیدہ اور اعمال صحیح ہوں تب فائدہ ہوگا. تو بات یہ کر چل رہی, رہی سب امانی کم ولا امانی اہل کتاب, کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اپنے اعمال کا فائدہ ہوگا. رہی بات یہ کہ آخرت میں جو سفارش ہوگی, تو اس پر قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ اللہ بِإذنِہ, کہ اللہ پاک کی اجازت سے انبیاء صلحاء شہداء فرشتے حافظ قرآن یہ سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے یہ ہستیاں اپنے رشتہ دار وغیرہ کے لئے سفارش کریں گے اور سفارش قبول ہوگی لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہیں تو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اب یہ بات کہ کس کے لئے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو اجازت دیں گے کہ آپ فلاں کے لئے آپ سفارش کر سکتے ہیں اب کیا خبر اس میں کس کا نام آتا ہے نہیں لہذا انسان کو اپنا معاملہ ہر وقت صاف کر کے رکھنا چاہیے زندگی کا تو ویسے بھی دوستوں کوئی پتہ نہیں اور ہم سوئے قسمت جس علاقے میں رہ رہے ہیں جس ملک کے باشندے ہیں اس کے باشندوں کا خون تو سب سے زیادہ سستا ہے بازار میں یہ جو ساگ یا سبزیاں وغیرہ نا یہ اتنی مہنگی نہیں ہے یہ اتنی سستی نہیں ہے جتنا سستا کہ اس ملک کے اندر مسلمان کا خون ہے لہذا ہر وقت اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے سوائے اللہ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے یہ سب حکومت بھی بس اپنے فرادوں میں ہے پولیس ہو یا فوج ہو یا کوئی بھی ہو یہ سب اپنے پروگراموں کے اندر ہیں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے حفاظت کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اللہ حفاظت کرنے والے ہیں جب اس کا امر اٹھ جاتا ہے پھر حفاظت نہیں ہوتی تو فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا جس شخص نے برا کام کیا کوئی گناہ کیا جھوٹ بول دیا چوری کر دی کوئی ایسا گناہ کیا یجز بہ یہ اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی اور اس سزا سے بچانے کے لیے اس کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا یہ آیت میں کل بتا رہا تھا کہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پریشان ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول کے سامنے کہ حضرت ہم میں سے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا کہ یہ حالت ہے ہماری کہ کوئی نہ کوئی تو غلطی گناہ ہو ہی جاتا ہے اور یہ دیکھیں کون شخص فکر مند ہوا کہ جن کے بارے میں فضیلت یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں سب ساتھیوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں ایک میرا ساتھی ابو بکر ایسا ہے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا ہوں دنیا میں میں رب سے آخرت میں درخواست کروں گا کہ ان کے احسانات کا بدلہ یا رب آپ ادا کر دیں یہ وہ شخص ہے یعنی ان کی کوالٹی اور معیار دیکھیں اور ادھر در دیکھیں کہ کہا کہ کمر میری ٹیڑھی ہو گئی اے اللہ کے رسول اس آیت کو سن کر کہ جس سے کوئی غلطی ہوئی یجزا بھی اس کو سزا دی جائے گی دیکھو نا ایک سوئی چبھے تو درد ہوتا ہے ذرا سی انگلی آگ کے قریب کریں تو کس طرح درد ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی سزا جہنم کی ادنا سزا حدیث میں آتا ہے جس کو سب سے تھوڑی سزا جہنم میں ہوگی وہ یہ ہے کہ اس کو پاؤں کے ٹخنوں تک آگ میں رکھا جائے گا اور اس کی شدت سے اس کا دماغ پھٹ کے ابل کر دماغ سے خون اور وہ گودہ باہر گرنے لگ جائے گا یہ سب سے ادنا جہنمی کی سزا ہے تو بات یہ ہے کہ یجزا بھی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ اور اس پر سزا یہ بہت مشکل بات ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشکل کا اظہار کیا حضرت کے سامنے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے اور کوئی نہیں بچ سکے گا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کو جب کوئی بخار ہو جاتا ہے کوئی دکھ ہوتا ہے کوئی درد ہوتا ہے کوئی غم ہوتا ہے اور اس پر وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو کوئی دکھ لگتا ہے اور یہ دکھ جو لگتا ہے یہ یاد رکھے وہ شخص کہ اللہ کی طرف سے اس پر مہربانی نازل ہو رہی ہے اس پر جو بیماری آئی دکھ آیا پریشانی آئی ہے یہ ایمان والا ہے اس پر جو بیماری دکھ آیا یہ اللہ کی طرف سے رضا کی دلیل ہے اللہ اس پر مہربان ہو رہے ہیں فرمایا کہ آخرت میں کچھ جنت کے درجات ایسے ہیں کہ جو دکھ پر صبر کے بدلے میں ملتے ہیں اور اگر کسی پر دکھ اور بیماری اور پریشانی نہ آئے بے شک نماز روزہ پرہیزگار ہو اور وہ جنت میں بھی چلا جائے لیکن وہ جنت کا درجہ اس کو نہیں ملے گا جو دکھ پر صبر کے بدلے میں ملتا ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کہیں کوئی چیز خریدنے گیا اور نقدی اپنی جیب میں ڈالی ہوئی تھی تو ڈھونڈنے لگ گیا ایسے جیب میں ڈالا تو پھر ایسے جیب میں ڈالا پتہ نہیں چل رہا کس جیب میں پیسے ڈالے ہیں تو پھر پیسے مل گئے یہ اتنی دیر جو مختلف جیبوں میں اس کو ہاتھ ڈالنا پڑا اور اس کو ایک تکلیف پہنچی ہے اس پر بھی اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر اس کو کانٹا چپ گیا نا اور یہ آرام سے کانٹا نکال لیتا ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہو گئے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نیکی پر تو 10 ملتے ہیں کم از کم 10 گناہ, اور گناہ پر ایک گناہ گناہ کرے تو اس کو ایک گناہ لکھا جاتا ہے, اور اگر نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب جب ہم کوئی گناہ کریں تو وہ ایک گناہ کے بدلے میں وہ 10 نیکیاں ہماری ضائع ہو جائیں گی, کیونکہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملی ہیں نا. تو ایک گناہ جب وہ کسی نیکی کو ختم کرتا ہے تو آیا وہ ہماری ایک نیکی پر جو 10 نیکیاں ملی تھی وہ 10 نیکیاں ختم کرے گا یا ایک گناہ ایک نیکی کو ختم کرے گا؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایک گناہ ان 10 نیکیوں میں سے ایک نیکی کو ختم کرے گا. تو بات یہ ہے میں یعمل سوء یجز بی بے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈر گئے تھے کہ یہ تو پکڑے جائیں گے. دیکھو دوستو ہمارے اوپر جو مشکلات ہیں اور پورے عالم اسلام پر اس وقت مشکلات ہیں, آپ سوچیں کہ مسلمان اس وقت کس معیار سے گزر رہا ہے, تو اس نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے کہ مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات اور اسلامی معمولات سے عمل کی زندگی سے بہت دور ہے. اول تو ساری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے, رہ سہ سے کچھ ایک آدھ عرب آپ لوگ زیادہ بہتر گنتی جانتے ہیں, ایک آدھ عرب مسلمان ہیں, اور ایک آدھ عرب میں بھی آپ دیکھو کہ کتنے شرک کرنے والے کتنے بدعت کرنے والے, یہ الگ ہو گئے کچھ پیٹنے والے کچھ کیا کرنے والے کچھ کس طریقے سے کرنے والے یہ, اور عجیب تماشا ہے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی محرم کے اندر, کوئی مسلمان محرم میں شادی نہیں کرتا. اچھا سفر میں بھی عجیب ڈھنگوسلے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ یوں ہوتا ہے کہ فلان ہوتا ہے, سفر بھی نوسط والا مہینہ, حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. محرم چلا گیا سفر چلا گیا, اب ربیع الاول میں سب شادیاں کرتے ہیں. بھائی ربیع الاول میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وفات ہوئی ہے, پھر یہ کیسے مہینہ اچھا ہو گیا کہ اس میں شادیاں کر رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی کسی کی وفات یا شہادت سے وہ مہینہ منحوس ہوتا ہے تو پھر سب سے زیادہ مہینہ الحاظ باللہ کے نقل کفر کفر مباشر کہ پھر ربیع الاول کا ہوا کہ سب سے دنیا کی بڑی ہستی کا رخ یہاں سے سفر ہوا, یہ سب فضولیات ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو پورا دنیا کا خطہ کفر سے بھرا ہوا ہے, پھر اس میں جو ایک آدھ عرب مسلمان ہیں ان میں مسلمانوں کے پھر معیار اور اس کی